Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzunk. Mással hangzunk. Nagy szerencsénk van, kedves Dragon György, itt a mai este folyamán. Nyertünk a lottón? Hát azt nem, de ma van december 1-e, rádiózás napja. Valóban. Képzeld el. Most 80 éves a Magyar Rádió, éppen ma töltötte be. Hát gratulálunk a Magyar Rádiónak, a 80 év, a szép kor. Ugye? Én is gratulálok a Magyar Rádiónak, annak a rádiónak, ahol mi is itt ülünk, az ötös stúdióban. És abban az évben, amikor a mi műsorunk a Modem Idők meg 10 éves. Sőt, még könyvünk is megjelent. Ugye már mindenki megvette? Hát nagyon remélem. Ebben a ma esti műsorban azért is van szerencsénk, mert vendégemmel, Dragon Györggyel egy kicsit más stílusban fogunk beszélgetni, mint amit ebben a csütörtök esti adásban megszoktak a hallgatók, mert róla magáról is szeretném őt faggatni. Bevállalós vagyunk? Nincsenek titkai már. Lehet akkor akármiről kérdezni? Bármiről. Én buzdítanám majd a hallgatókat is, a telefonszámot rövidesen mondom. Mi történik a Sulinet után? Átfogó informatikai fejlesztési programot hirdettek meg a közoktatásban. Rövidesen megszólal az Oktatási Minisztérium informatikai tanácsadója. Vajon melyek a főirányok ezután? Lesz-e vezeték nélküli internet a magyar iskolákban? Aztán következnek különleges vendégünk digitális hírsziporkái. Itt az intelligens gitár, szólók közben akár e-mailezhetünk is. Aztán Dragon Györggyel tovább beszélgetünk róla magáról, történeteiről, zenéiről, játékairól és még sok minden másról. Egy bölcsészek számára is igazán érdekes kifejezés következik az infószótárban, amely az elektronikus könyvekkel kapcsolatos. Az irodalom már betört a file formátumok közé is. Szeretném, hogyha bennünket hallgatnának itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Azt a társaságunk egy kis része, hát mondjuk úgy, hogy szabadságra ment, kiki mindenhol a városban elszórva, de azért itt lesz majd Bódi Zoltán a vonalban nem sokára, és azt kérdeztük a múlt héten a hallgatóktól, hogy minek a rövidítése a VIV W-vel. Gyúrt, azt tudod, ugye? Szerintem te benne vagy. Who is who. Igen, igen. Azt hiszem, igen, benne vagyok. Who is who-nak a rövidítés, ami magyarul azt jelenti, hogy ki csoda. Ki csoda. Mondhatjuk így. Egy ilyen internetes, közösségépítő oldalról van szó, amelyről beszéltünk egyébként itt a műsorban. Ma este nem lesz kérdés, de jövő héten mindenképpen készülünk ezzel. Ennek ellenére azért mondom a telefonszámunkat, hát ha valaki Dragon Györgytől szeretne majd kérdezni valamit, őről a magáról például. 328 85 55, a műsorunkat egyébként a www.modemidők.hu címen is el lehet érni, és egymással a hallgatók beszélgethetnek a csüti csatin a chat.gyalogló.hu címen. Szóval vendégünket, Dragon Györgyöt már bemutattam, akivel a műsor vége felé még a lányokról is szeretnék beszélgetni. Ajaj. Úgyhogy ezt ne feledjük el, ezt rendben. A szempontot semmiképpen sem. Azért mondtam, hogy legyen mit megvárni itt a műsor vége felé. Még magamat nem mutattam be, Szilágyi Árpád vagyok, a műsor házi és rendszergazdája. Kitől is jött ez az ötlet? Hát tőled, köszönöm szépen utólag szívesen. Is. Az első témánk következik, lényegében véget ért a Sulinet program, az iskolák behálózása, tehát befejeződött. Nem lehet azonban pihenni a közoktatás informatikai fejlesztésében továbbra sem, elég ha arra gondolunk, hogy az 1997-ben kezdett programmal a sulikba jutott gépek első generációja, hát már jócskán elavult. És itt vannak az újabb technológiák, például a vezeték nélküli internetezést lehetővé tevő Wi-Fi. A várható fejlesztések közül Szalai Dániel kiválasztott kettőt, a digitális palatáblát és a tanárok továbbképző termét, és felhívta Horváth Ádámot, az Oktatási Minisztérium informatikai tanácsadóját. Mit jelent pontosan ez a digitális palatábla, amiről a miniszter úr is beszélt a mai sajtótájékoztatón? digitális palatábla egy olyan próbálkozás, amiben megpróbálunk egy olyan eszközt kifejlesztetni, amely alkalmas arra, hogy a modern PC-kben és laptopokban meglévő kapacitásnak azt a részét, ami valóban hasznos a közoktatás számára, azt ötvözze kis mérettel, kezelhetőséggel és könnyűséggel, és ha lehet nagyon alacsony árral. Gyakorlatilag olyan kézi számítógépek, amelyeknek a kijelző felülete az mondjuk egy A5-ös felülettel egyenértékű, és nagyjából 800x600-as felbontást legalább tud. Talán tavaly évvégén a Nemzeti Kutatásfejlesztési, illetve Technológiai Hivatal írt ki egy pályázatot, amelyet a Győri Egyetem nyert meg. Ők fejlesztenek egy hasonló eszközt, vagy egy ehhez kapcsolódó eszközt. Olyan módon lehet az interaktív, digitális tananyagokhoz hozzájutatni a diákokat, ami jelentősen olcsóbb, mint hogyha mindenkinek egy teljes értékű laptopot kellene vásárolni. És átadtak már egy új tanár továbbképző termet. Milyen ez a terem pontosan, és miben különbözik mondjuk a már meglévőektől? Ez egy egyedülálló terem. Gyakorlatilag olyan, mintha az 1930-es, 40-es éveknek egy iskolatermébe, esetleg egy vidéki iskolatermébe, osztálytermébe lépnénk be. A padoknak a kialakítása, a sarokban a kályha, és egyáltalán az összes kiegészítő, az egy tradicionális iskolatermet idéz. A palatáblákkal, az íróvesszőkkel, a padba épített kalamárissal gyakorlatilag ezt idézi. De ha a padoknak a lapját felemeljük, akkor egy laptopot találunk benne. A táblát a falon az elé le lehet húzni egy vásznat, amire egy projekt, illetve található még a teremben egy interaktív tábla is, ami az egyik legmodernebb oktatási segítő vizualizációs eszköz. Ezzel a teremmel mindenképpen azt a fajta átmenetet szeretnénk érzékeltetni, amennyiben az új eszközöknek a megjelenése nem a régi pedagógiának, nem a régi oktatásnak ellentmondó, azt felülíró rendszer, hanem egy ahhoz hozzáépülő, azt segítő és azt támogató rendszer kell, hogy legyen. És ez a terem ezt a célt szolgálja, hogy egy olyan pedagógus képző rendszert alkossunk, és egy olyan pedagógus képző teret hozzunk létre, amely segíti ennek az átmenetnek a megértését. Nem tudom, te hogy vagy vele, nekem nagyon tetszenek ezek a régi kifejezések, amik így a múltból merülnek fel, hogy íróvesző, meg palatábla. Nekem a kalamár is. Kalamár is, az hihetetlen. Digitális kalamár is. Egyáltalán szerintem vannak még olyanok, akik tudják, mi az, hogy kalamár is. Ez például lehetne egy kérdés ma estére. Jó. Hát... Vagy majd megkérdezzük jövő héten, hát ha emlékszik még valaki erre a bizonyos kifejezésre. De egyáltalán a hangzás nagyon tetszik nekem. Viszont a vonalban itt van egy hallgató. Jó estét kívánok. Halló, halló. Ja, nincs még itt, az előbb itt volt, lehet, hogy majd később lesz, viszont Dragon György ugye régebben, körülbelül 2 évvel ezelőtt még vezetett itt egy rovatot nálunk Hírsziporka címmel, és ennek egy kisebb fajta felújítását gondoltuk ma estére. Hát ha már eljöttem ide, és meghívtál, és sok szeretettel is fogadtam a meghívást, annak idején is nagyon sokat beszélgettünk forradalmi technológiákról, és ugye a hallgatók, akik rendszeresen hallgatják a modem időket az elmúlt 10 évben, azok tudják, hogy én zenével is foglalkozom, nem csak informatikával. Így megpróbáltam olyan hírt keresni, és sikerült is találnom, ami mind a kettőhez kapcsolódik, ugyanis a világhírű gitárgyártó cég a Fender egy olyan, ha valaki nem tudna, a Stratocaster nevű, meg a Telecaster nevű gitárjairól borzasztó híres. Ez egy márkanév? Ezek a Stratocaster és a Telecaster az olyan, mint az autóknál a Kadett, meg a... Aha. Tehát ezek tehát ilyen egy kategória. Kategória nevek végül is. És ez a bizonyos cég elkészítette a világ első intelligens gitárját, amelynek a húrral szembeni, tehát a gitáros felőli oldalába egy Centrino processzorral szerelt laptop rejtőzködik. Méghozzá úgy, hogy a képernyője... Nem csak az iskola padjába lehet beépíteni a laptopot ezek szerint, hanem a gitárba. Hanem a gitárba is érintő képernyős a történet. Tehát extrém esetben még az is elképzelhető, hogy egy gitáros fent a színpadon magán a laptopon állítgatja össze a műsort közben, miközben játszik, vagy abban az 1-2 pillanatnyi szünetben néz utána az interneten bármilyen információnak. Tehát mit tudom én, extrém eset, hogy hányan jöttek be a koncertre, megnézi, és közben játszani tud, és el tudja mondani 2 nóta közben, hogy köszönjük, hogy 623-an bejöttetek a műsorra, vagy 623 ezeren. Várjál, én nagyon kényes vagyok egyébként a hangzásra. Nem zavarja a gitár hangját, hogy ott van benne egy ilyen digitális ketyere? Mivel ez egy olyan készülék, amely körülbelül egy olyan tömegtermelését nem tervezik, aha, de körülbelül olyan 60-80 ezer dollárba kerül, ami egy... Hát az sok pénz. Ami nagyon sok forint, 12-16 millió forint durván. ezért mindenféle árnyékolás és mindenféle egyéb cucc benne van. Ennek ellenére maga a készülék wifi-vel ugye rendelkezik, mert ez nem már alap. Azon keresztül lép kapcsolatba az erősítővel? Akár az erősítővel, akár egy kiszolgálóval, mert hát ugye lehet vele internetezni, e-mailezni, böngészni. Egy teljes értékű PC található ebben a készülékben, sőt, akár még webkamerát is be lehet a hangszerbe építeni. A pengetést közelről lehet nézni. Így, akár élőben lehet nézni a gitárost az interneten keresztül, aki játék közben ott mindenféle dolgokat csinál, de a legeslegjobb pofább mégis az, hogy a saját kíséretét is le tudja játszani a PC-ről, hogyha akarja. Tehát már azt hogy fölveszi előre? Hát elindítja a PC-n egy ilyen MIDI file formájában, erről is már sokat beszéltünk a műsorban, hogy mi az a MIDI file. Uh-huh. Egy ilyen kis zenei kíséret formájában el tudja a PC-ről indítani, és mondjuk képzel egy lakodalmas zenészt, aki nem rakja ki a kis kütyüjeit, hanem csak egy szágítárral oda megy, és bárki bármit kér, mit tudom én, azt mondják, hogy játszol azt, hogy akár, sót, akkor egy pillanat, böngészi internet, play, és utána már ő simán. Vagy a merev lemezem el van mentve neki 120 ezer dal, és akkor abból pillanatok alatt megtalálja és eljátsza. Neked kellene ilyen? Hát én a billentyűs hangszereket szeretem, de hát maximum arra lenne jó, hogy találjak egy olyan vevőt, aki felengyér megveszi, körülbelül. Értem. De technológiai szempontból nagyon érdekes. Mert én arra is gondolok, nem csak a hangzás, hanem hogy azért a zenélés azért egy ilyen közösségi érzés. Tehát azért, amikor egymásra néznek a zenészek, és úgy pillantásokból tudják, hogy mi következik, meg hogyan. Meg mozdulatokból, meg egymás hajának rezdüléséből. De nem tudom, emlékszel-e, néhány évvel ezelőtt foglalkoztunk a szörfdeszkába épített laptoppal is. Tehát amikor ott szörfölnek Ausztráliában, akkor most a hullám tetején nem tudom, mit kezdenek vele. Itt sem tudom igazándiból, mit kezdenek vele. Viszont technológiai szempontból ez egy zseniális dolog. És ezután még egy rövid hírt még hadd szúrjak ide bele. Ugyanis egy holland cég olyan technológiát dobott piacra, vagy tett elérhetővé, amely segítségével nem lesz többé szükség az internetes doménnevek, tehát ezek az ilyen, mint modemidok.hu, nevekben a .hu, .com, .info, .bármilyen kiterjesztésre, hanem mondjuk a modemidők honlapját el lehet majd úgy érni, hogy beírod, hogy modemidők. És kész. A dolognak az a hátulütője, hogy mivel ez egy független szervezet, attól az ICANN nevű szervezettől független, amelyik a jelenlegi domain neveket osztogatja és kontrollálja, ezért csak 13 szerver állt egyelőre működésbe az egész világon, ami nem túl sok, és csak Hollandia és Törökország bizonyos területeiről érhető el a technológia. Viszont ez azt jelenti, hogy bárki, mit tudom én, most mondok egy példát, benne vesztethet egy globális nevet úgy, hogy mint egy nagy cég, mondjuk képzeljünk el most egy Techo nevű nagy céget, és akkor csak annyit kell beírni, hogy Techo, és ettől kezdve képes lesz megtalálni akár a helyi szervereket is, különösebb gond nélkül, tehát nem kell, hogy .hu, meg .com, meg pont akármi. De mi van ennek a mélyén? Tehát ez hogy tud működni? Mert azért egy ilyen gépet valamilyen címen keresztül kell érni. Ugyanúgy működik, csak saját úgynevezett domain kiszolgálói vannak, tehát nem a többihez csatlakoznak, tehát fel kell vinni, amikor az ember beállítja az internetet otthon, vagy egy szakember beállítja, akkor az interneten is onnan tudja a neveket számokká fordítani, ugye, mert tudjuk azt, hogy az internetes címek azok 255-ig terjedő számok elvileg, tehát 63.46.55.86, és ezt egy kiszolgáló lefordítja. Tehát amikor te beírod, hogy modemidők.hu, a kiszolgáló lefordítja arra, hogy 62 pont akármi, és úgy keresi meg a számítógépet. Itt ugyanezt történik. Tehát te beírod, hogy modemidok, akkor elmegy ennek a hollandiai cégnek a szerverére, megkeresi, hogy melyik számítógép az, és kapcsolatba lép. Hát szerintem nagyon sokan örülnének ennek, hogyha már akár most működne. Hát én borzasztóan örülnék neki, mert én nagyon unom azt, hogy nagyon sok esetben, ha nem com, hanem org, vagy net, vagy hu a végződés, az ember nagyon sokszor összekeveredik, és nem találja meg. Aha. Hát meg arról nem is beszélve, hogy tényleg napjában írjuk be azt, hogy www. És hát lényegében fölöslegesen. Fölöslegesen, így van. Meg elvileg azt is fölöslegesen, hogy .hu, mert mondjuk egy modemidők esetén nem hiszem, hogy létezne modemidők.com mondjuk. Hát miért lehet, hogy világműsorra akarunk válni egy év múlva? Szeretnénk, én örülnék. 10 évig bírtuk, akkor lehetne még egy újabb 10 évet mondjuk ilyen világműsorként eltölteni. Hír még? Hát azt hiszem, hogy már ennyi, így pont elég is lesz a hírek világából. No, hát hogyha az éveket említettük, akkor hadd mondjak még egyet, 1996, én azóta ismerek téged, kedves Dragon Gyuri, és hát már az első pillanatban nekem feltűnt az, hogy mennyire érdekesen, színesen szeretsz mesélni, anekdotázni. Egy ilyen büfében találkoztunk egyébként, nem tudom, emlékszel. Igen, szép volt, igaz se volt. És az volt az első alkalom, amikor hát rögtön az első percekben elkezdtél mesélni valamilyen történetet. Gyerekkorod óta van ez a szokás? Az az igazság, hogy amikor általános iskolába jártam, akkor is kiemelkedő voltam az osztályból ilyen fogalmazási képességeimmel, és olyan feladatokat teljesen másképp oldottam meg, ilyen didaktikus feladatokat, hogy írjatok fogalmazást erről arról. Arról a többi 26 osztálytársam az körülbelül pont ugyanolyat írt, mert hát ugyanezzel a struktúrával, amit tanítottak nekem, meg mindig valami más jutott eszembe róla. Ilyen ott ültem, és egyszerre csak így megjelent egy történet a buksimban, már mit tudom én, ilyen 8 évesen. És akkor találtam ki az első ilyen rövid kis sztorikat. Megvannak, tehát le vannak írva, meg jó ezeket így elolvasgatni. Például nagyon kiskölyökként írtam egy történetet a hogy hívják ezt a szigetet, ahol vannak ezek a nagy szobrok, a húsvét szigetekről. És aztán ennek a dolognak az lett a vége, hogy magam is más szemmel kezdtem el figyelni a világot, és ennek én úgy éreztem, hogy ha történik valami, azt meg kell jegyezni, ha valami érdekes, és minden nap történik valami érdekes, tehát minden nap van mit megjegyezni, és felül kell emelkedni a napi rutinon, hogy megyünk a metrón, leszállunk, megyünk a mozgó lépcsőn, mert hát zajlik az élet, mindig másképp, tehát véletlenszerűen történnek események, és én ezeket szeretem megjegyezni, és hát úgy gondolom, hogy valamennyire van is érzékem hozzá, hogy ezeket jól adjam elő. A fantázia egyébként szerintem a te életedben mindenképpen egy fontos kulcs szerepet játszik. A számítógépes játékokról majd mindjárt biztosan fogunk beszélni, és annak az egyik kulcsfogalma a fantázia. De hogy visszatérünk egy picit még az iskolás korra, nálunk is volt egy ilyen, mi a biológia tanárnőket bosszantottuk fel egyszer azzal, hogy szándékosan fogalmaztunk egy dolgozatban úgy, hogy a genetika öröklődés tant tanultuk éppen, és abból írtuk a dolgozatot, és megbeszéltük előtte, hogy írjunk minél nagyobb blödségeket a dolgozatban. Neked voltak ilyen turpisságaid iskolás korodban? Az az igazság, hogy otthon nem nagyon tudták meg ezeket, mert szerencsére voltam annyira karizmatikus, hogy az ellenőrzőmbe ne kerüljenek bele ezek a történetek. Mi megkaptuk érte a magunkét. A legjobb történetünk az volt szintén biológia órán, amikor ilyen nagy előadóban zajlott a dolog, és ilyen régi, ilyen cserepekkel kirakott tanári asztal volt, tudod, amin ilyen van gázcsap, meg vízcsap, meg stb. Meg a kalamár is. Meg a kalamár is, és a tanári asztalnak a tábla felé, tehát amire még akkor nem húztak le vásznat, de a tábla felé eső részénél volt egy ilyen beülő, ahova a lábát teszi az ember, hogyha a széket húz oda. És oda pont hárman elsértünk szertárosok, és megbeszéltük a tanárral, hogy mi egész órán ott bent el leszünk majd szép csöndben a tanári asztalban. Ő mondta is, hogy ha nem csinálunk botrányt, akkor nyugodtan végigcsinálhatjuk az egész órát. Cuccunk ki volt téve az asztalra, mintha ott lettünk volna. A dolog szép és jó volt, csak a tanárjelöltnek egy fiatal, csinos lány volt egyébként, elfelejtettek szólni, mert hát biológia órán ritkán írnak a táblára, de hát pont ez volt az az alkalom, amikor a szegény, rövid szoknyás leányzó tavasz volt, oda jött, hogy a táblára írjam, és a három fiatal emberből az egyik nem én voltam, bevallom őszintén. Kikukkantottunk így az asztal alól, hogy nézd, mi van itt! Elképzelték a kedves hallgatók, hogy hát mi alacsonyról néztünk fölfelé, a hölgy rövid szoknyában volt, és írt a táblára. Neki volt kellemetlen, nekünk nem. Hát biológiai ismereteiteket bővítettétek. Abszolút, a miénket igen, ő pedig szegény megtanult ilyen 45 fokban írni a táblára. Minden esetre az osztálytársaink kérdezgették, hogy hol voltunk egész órán, mi megmondtuk, hogy mi ott voltunk, hát mindent tudtunk, ami az órán történt, mert hát láttuk, hallottuk a réseken keresztül. De ugyanúgy elengedtük mi a tengeri malacot, mint ahogy a héliumot nyitva hagytuk, tehát így minden diákcsínyben benne voltam, amiben csak lehetett. Hát... Megértem ezt a történetet. Hadd mondjak egy-két kulcs szót. Bogota, ugye ott voltál, egyetemista, zenéltél, már ott kapcsolatba léptél a számítástechnikában 80-as évek közepén? 80-as évek közepén, igen. Hát amikor is Commodore programokat, hát nem biztos, hogy teljesen legálisan? Hát inkább fogalmazunk úgy, hogy nem annyira legálisan, igen. Hát ez egyfajta megélhetési mód volt a zseppénz összegyűjtésére. De és ott aztán jól megtanultam spanyolul. Jól megtanultam spanyolul, jól megtanultam programozni. Sőt, az első internetes élményeim is ott történtek, ugyanis a barátaim a szomszéd, nem szobából, szomszéd utcából felhívtak vonalon keresztül, és egy 300 baudos modemmel, ami mai szemmel nézve, hát csiga. És gépelgettünk egymásnak, mint a mai chat, 1986-ban. Ez így visszanézve, ez így abszolút hihetetlen, de ott ez maga volt a forradalom, a reveláció, fantasztikus dolog volt. Ez volt az első élményed az informatikával kapcsolatban? Hát igazán nagy élményem még a középiskolában volt, amikor kijöttek ezek a HT1080Z típusú számítógépek, darabja volt 35 kiló durván, és emlékszem rá, alkudoztam az informatika tanára, hogy hagyj vigyem haza hétvégére, mert hogy én Galaxianst akarok játszani. Voltam vagy 16 éves, és valahogy nem fogtam fel, hogy ez nem olyan egyszerű dolog. Hát meg én csak azt láttam, hogy egy billentyűzet olyan, mint az írógépé, akkor még fogalmam nem volt arról, hogy processzor, vagy külső egység, vagy bármi. Kazettám volt otthon, tévén volt otthon, nem gondoltam, hogy ezt hazaviszem, kölcsönkérem, aztán majd hétfőn visszaviszem. Megkaptad? Nem. Hát minden egyébként, tehát ha még visszaemlékszel rá, egy borzasztó korszerűtlen kis masina volt, fekete-fehér, lassúcska, meg minden, de ez maga akkor és mozog a képernyőn, és nyomom a space-t, és akkor lehet lőni, hát maga volt a csoda. Én általános iskolás koromban emlékszem, hogy egy TV Computer nevű, szintén magyar gyártmányú számítógépre készítettem egy olyan programot, amivel Cyril betűket lehetett írni a képernyőre, ezt nem tudta gyárilag a masina, és nagyon izgalmas volt számomra a feladat, hogy tudjam definiálni, tehát meghatározni a gépnek a Cyril betűnek a különféle formáit, és ezzel heteket töltöttem el, sőt, még ezekre a betűkre készítettem egy ilyen orosz nyelvoktató programot. Mindezt általános iskolás koromban. Egyébként még annyit érdemes erről a dologról elárulni, hogy hát én spanyolul ugye Kolumbiában tanultam meg, de beszélek angolul is, viszont elvileg angolul sose tanultam. Az egyetemen voltak angolorek, de akkor már tudtam angolul. Miért tudtam angolul? Mert ültem a számítógép mellett, és minden játékprogram és minden kalandprogram angolul volt, és elővettem a szótárat, és egyesével megnéztem, mi mit jelent, elővettem a nyelvtankönyvet, hogy mi ez a nyelvtani kategória, mert annyira bennem volt, annyira erősen motivált voltam, hogy megértsem, hogy mit ír ki a számítógép. Akkor még nem volt ilyen háromdimenziós grafika, meg csili-vili megjelenés szöveg. Hát ha kérdezted volna tőlem, hogy a zenéből, vagy a számítástechnikából tanultad az angolt, én a zenét mondtam volna. Érdekes, mert azért nagy zeneimádó vagy. Érdekes, mert azokat az angol dalszövegeket, amiket még kiskölyök koromban csak fonetikusan tudtam elénekelni, azokat egyszerre csak 10 év múlva újra elénekeltem, és rájöttem, hogy értem. Nagyon jó pofa volt. Ilyen, nekem is volt ilyen élményem egyébként. De hogyha már említettük a számítógépes játékokat, mondtad, hogy ugye az első HT1080Z-s gépet is játékra akartad elkérni. A játékok maguk azóta is így végigkísérik az életedet. Lényegében most is eléggé kitöltik a napjaidat. Igen, ugye, mert informatikai újságíróként, mondjuk inkább pontosabban számítógépes játéklap újságírójaként dolgozol. Igen, igen. Nem mondod, hát több évtizede foglalkozol a játékokkal. Én mondok neked erre egy érdekes dolgot, van nekem egy ilyen kis régi sapkáról leesett pomponom, ha még az olvasók tudják, mi az. És gyerekkorom óta az a szokásom, hogy néha egy fekszem hanyatt az ágyon, és dobálom fölfelé. És a dologban az a zseniális, és azért megunhatatlan, mert mindig másképp röpül. A játékprogramok is pont ilyenek. Tehát egyszerűen soha nem ismétlődek, soha nem válik monotonná, mindig jön egy újabb, vagy mindig jön valami újabb kihívás, és hát én igazi homo ludens vagyok, tehát játékos ember vagyok, aki úgy gondolja, hogy a benne levő gyermeket meg kell őrizni, és szerintem játszani jó. Tehát nem tudnám megunni. Szerintem 60 évesen is ott fogok ülni, és így, jaj, akkor még játszunk egy kicsit. Az elveddel mindenképpen egyetértek, de most egy kicsit hagyjunk téged pihenni, és következzen az infószótár. A netnyelvész itt van a vonalban? Jó estét, Zoli. Bódi Zoltán a mi netnyelvészünk, aki egy érdekes kifejezéssel készült, úgy konferáltam az elején, hogy a bölcsészeknek is érdekes. Igen, néhány hónapja is megvan már annak, hogy találkoztam ezzel a rövidítéssel, mégpedig a lit, pont lit. Ez tulajdonképpen egy kiterjesztés. Literatúra? Pontosan ebből származik. Na, hogy ráhibáztam? Úgy, mint a pont doc, mint ugye az is ugye sokan tudjuk, hát az a pont, a dokumentum, szónak a rövidítéséből származik, és nyilvánvalóan köze van ahhoz, amire végül is használjuk, mármint a jelentésében is, nem csak úgy véletlenül a DO és a C betű kerül egymás mögé, hanem dokumentumokat, ilyen írott dokumentumokat mentünk el ebben a formában, és a LIT is egy ilyesmi, amiről nagyon könnyen ki lehet találni, hogy nyilván könyvek, az irodalom, tehát az elektronikus könyvek, az e-bookoknak a formátuma. Egészen biztos, hogy azért hallunk erről keveset, mert gyanítom, hogy még maga a technológia sem igazán kiforrott, és hát nem igazán látunk olyan embereket magunk körül, akik ilyen elektronikus könyv olvasó berendezésekkel utaznak mondjuk a metrón, és közben e-bookot olvasnának, tehát nem igazán van ez elterjedve. Igen, bár én már ezt gyakorlom ezt a dolgot, mert olvastam így elektronikus könyvet. Aha, pont LIT kiterjesztés. Hát azt nem, mert ez mondjuk egy sima doc formátumú szöveg volt, de ettől függetlenül nem baj, hogy előre megalkotnak szabványokat, mert láttunk már erre példát, hogy hamarabb volt kész évekkel a szabvány, és utána lett belőle. Például az MP3, ugye a zenék esetében. Van. A zenék. Hát, MP3 is 10 éves, aztán mégse 10 éve kezdett el elterjedni. Bizony, pontosan. Hanem 4-5 évvel később. És nem is az az érdekesben, hogy elterjed, vagy nem, lehet, hogy nem fog elterjedni, nem tudom. Maga a jelenség, hogy ezek az értelmetlennek vélt betűk az egyes állomány formátumokban, ezek mind-mind értelmes betűsorok, rövidítések, értelmes, élő, létező kifejezéseknek a rövidítései. Ennyire funkcionálisan gondolkodnak az informatikai rendszerek és nyelvnek a fejlesztői. Infószóltár jövő héten is. Dragon Györggyel folytassuk még pár percig a beszélgetést, mert nagyon gyorsan eltelt megint ez a fél óra. Azt hittem, hogy itt fogjuk... Csak mesélek. Azt hittem, hogy majd unni fogjuk magunkat. Hát ez nem valószínű. Te, figyelj a számítógépes játékokra visszatérve. Szóval sok idő az, nem? Tehát akár a kalandjátékokkal foglalkozni, akár a stratégiai játékokkal. Vannak olyan emberek még az én környezetemben is, akik a hétvégéjüket arra szállják, hogy elmenjenek a kis sufniba, és kalapáccsal, fűrésszel és egyebekkel felszerelkezve barkácsoljanak. Én azt mondom, hogy a számomra az lenne az elvesztegetett idő. Tehát aki azt teszi és azzal foglalkozik, amit szeret csinálni, tehát zenél, számítógépekkel játszik, például az én esetemben, abszolút nem tartom elvesztegetett időnek, viszont nagyon sajnálom azt, hogy a általános társadalmi megítélése még mindig nem túl jó a számítógépes játéknak vagy a számítógépezésnek. De emberek talán félnek attól, hogy függőség alakulhat ki, vagy úgy gondolják, hogy ez elvesztegetett idő. Én úgy gondolom, hogy a szellemi frissességhez abszolút hozzájárul, a kreativitás megőrzéséhez totálisan hozzájárul, és hát főleg fiatal srácoknál lehet ezt megfigyelni, én már nem vagyok annyira fiatal, hogy a reflexeket nagyon-nagyon-nagyon fejleszti. Tehát olyan jó, persze lehetnek rossz oldalai is, de erről ugye se időnk, se helyünk, de ez egy nagyon hasznos dolog, és én nagyon szeretem is. Tehát olvasok, tévét nézek, nem megyek ki puskával lövöldözni az utcára, de játszani szeretek. És mi van a lányokkal, meg az emberi kapcsolatokkal, barátokkal? Hát egyrészt ugye az interneten keresztül akár Venezueláig elnyúlóan lehet barátkozni, ami egy fantasztikusan jó dolog. Másrészt ez egy tapasztalat, amit most mondasz, abszolút, ugye? Abszolút. Napi kapcsolatban állok dél-amerikai ismerősökkel, ugyanúgy, mint magyar ismerősökkel is, és én megmondom őszintén, hogy élőszóban is aránylag jól kommunikálok, de szerintem interneten is. Tehát nem, Azért ez ritka? Ez már igen. Tehát vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ők más személyiséget vesznek fel, ha az interneten beszélgetnek. Én ugyanúgy én vagyok az interneten is, mint ahogy az élőben is, akik ismernek, azok tudják, hogy szó nincs arról, hogy el akarnám adni magam, mit tudom én, 2-20 magas kigyúrt izompacsirtának, vagy bárminek. Én úgy gondolom, hogy érdemes, és lehet is. Nagyon sok érdekes ember van az interneten, akik arra várnak, hogy az ember beszélgessen velük. Na jó, megkérdezem másképpen. Ha megjön álmaid asszonya, akkor ott hagynád a számítógépet? Meg a játékokat? Hát álmaim asszonya nem kérné, hogy ott hagyjam a számítógépet és a játékokat, sőt, aha, szerintem leülne a másik számítógéphez, és játszana velem. Tényleg? Ilyen az ideális nő? Én nem mondom azt, hogy ilyen az ideális nő, de úgy gondolom, hogy aki elfogad olyannak, amilyen vagyok, az azt is elfogadja, hogy szeretek játszani és szeretek számítógépezni, és valószínű, hogy sosem leszünk kompatibilisek, hogyha ő csak barkácsolni akar, én meg csak számítógépezni. A számunkat még megmondom, 328-85-55, még pár percig hívhatóak vagyunk, de a műsor véget ért, eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják egyelőre, nem soká már csak a modemidőket kell begépelni. A legutóbbi felvételénket pedig a PC-ből CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot hallották, viszonthallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.